Det är lördagen den 7 december år 2013 och idag är det vernissage på julsalongen i Tyresö konsthall i biblioteket i Tyresö. Folket väller in här och snart så kommer det att bli invigningstal av Charlotte Lindner. Här ser jag några bekanta ansikten. Hej Lars. Tjena, tjena. Hej. Det är inte första gången du är med här, förstår jag. Nej, jag tror att det är 50 gången. 56 gången till och med, tror jag. Och det är en fotograf, Lars Ternblad, jag står här och pratar med. Och hur många alster har du med? Vad sa du? Hur många alster har du med? Två stycken får man bara ha med här. Så att det är svårt att välja motiv, för att varje gång man ska göra någonting så försöker man hitta någonting. Det finns ju två saker man kan tänka på. Antingen gör man bilder som man tror alla andra tycker om. Eller så gör man någonting som man själv bara och struntar i alla andra tycker. Det är alltså de två kriterierna. Och hur har du valt? Ja, jag försöker ta det senare hur jag vill ha dem. Jag struntar lite grann. Självklart, eller hur? För att man kan hoppas att någon tycker om det. Det är inte säkert, men jag tror att det kan vara bra att man vill komma fram och gå vidare på något sätt, tycker jag. Det är viktigast. Jag ska gå och titta på dem. Ja. Jag brukar hänga där. Och det är foton du har. Ja, det är två stycken. Ja. Vi kan ju gå dit och titta. Mm. Hej Åsna. Har du blivit reporter? Ja, jag är det. Har du något alster med här då? Det är Åsna eller det? Nej, jag har inte det. Nej, du tittar. Jag bara tittar. Tittar och njuter. Ja. Nu ska vi se. Jag vill med på den här sidan. Vi får se om jag kan gissa vilken som är eller vilka som är dina. Vi ser dem sen när vi går runt och tittar på alla. Här står Gunilla Melin. Hej du. Vi undrar någonting. Såklart. Roland Pettersson. Roland Pettersson. Hej. Hej. Hej. Har du sett vad vackert? Ja, fantastiskt. Ja. Är det solnedgång eller är det uppgång? Ja, det får man bestämma. Det får man bestämma. Jag tror att det är en soluppgång och en liten båt som guppar. Det är så här. Det är på Långejansen. På västkusten kallar de alltid det där för solnedgång. Okay. För solen går ju ner i väster. När solen går ner i havet. Så den går aldrig ner på östra. Här måste den gå upp. Det måste vara solnedgång för kalmare på den här sidan. Alltså det är autentiskt. Och vi som bor på östra sidan, vi får aldrig se då förstås. Vi ser bara soluppgången, men det ser vi aldrig för då sover vi. Nej du. Alltså. Ja. Ja, det är fantastiskt roligt att se allt det här, tycker jag. Har du med något själv? Nej, det har jag inte, men jag har vänner. Jutta Wiberg till exempel, ser du där med de där broderierna i sidenband. Nej, jag har inte hunnit dit. Jag såg där uppe. Åh, det är sådana där som min farmor gjorde. Det kallas för, hon skrev här japanskt sidenbroderi, tror jag. Jag ska se här, vad är det för nummer? Och de är broderade, alla de. Det är små sidenblommor som är broderade på japanskt bandbroderi. Fantastiskt, ja, vackra. En azalea kanske, eller lingonris. Fritt för tolkning. Det är nog inte fuxia. Jag vet inte. Jo, det kanske det är. Och sen är det tulpaner i alla fall, ja, det ser man ju fint. Tydligt. Ja. Vad tycker du själv om utställningen? Jo, jag har inte hunnit titta på allt än. Och här är väl hon, Marika av Trolle, gissar jag. Titta på 117. Det är en vas som speglar sig och så ser man en fönsterruta. Ja. Och hon gör allt det här i datorn. Hon ritar på datorn och grejar. Ja. Och det ser ut som... Ja, jag vet inte vad man ska säga för att berömma det. Ett vackert fotografi. Ja, ja. Helt otroligt. Men hela hennes utställning var ju så fin. Verkligen. Väldigt fin. Ja. Nej, men det här är ju överhuvudtaget ett roligt sätt att ta var, att alla får blomma i sina talanger, eller hur? Och visa upp dem. Ja, och sina experiment. Och experiment. Men du själv då? Har du något här? Ja, jag har faktiskt har det. Har du det? Då går vi dit, tycker jag. Tycker får du? Visa. Absolut. Oj, förlåt. Jag krockar man lite. Det är många som står och tittar på dem. Det är de där två. Oj, vad fint. Jag måste titta. Det är alltså inte ett trickfotografi det här som jag kallar för självporträtt. Utan det är på ett museum i New York. Jaha. Så var det som ett tält av guldpapper. Oj. Med massa vinklar och vrår på väggarna. Ja. Och jag gick in i det där tältet och såg mig spegla mig. På detta sätt. Så det är alltså inte manipulerat i datorn. Otroligt. Och det här är också ifrån tältet. Oj, vad vackert. Underbara färger. Det gäller att fånga tillfället, ja. Vet du. Fånga tillfället. Och då, ja, det har du verkligen gjort här. Tack. Fler än du. Tack. Initiativtagare och ansvarig för utställningen är Charlotte Gyllner. Som avslutade sitt invigningstal så här. Jag ska ta lite praktisk information eftersom de flesta som står här nu är deltagare. Så att för er då, och helst då för er som inte har varit med tidigare. För det tillkommer alltid lite nya och det är så himla kul att lära känna. Då är det som så att om det är någon som vill köpa något fint verk här, då kontaktar de själva er. Det står här att man ska kontakta konstnären. Och så gör ni upp sinsemellan. Så det blandar inte jag mig, utan ni gör upp tillsammans med era köpare. Hur ni ska med betalning och leverans och så vidare. Så kontakta mig om ni får sälja någonting. Då är jag klar med det. Då vill jag bara tacka först och främst konstföreningen för fint, fin hjälp här vid inlämningen. Det skulle inte gå lika smidigt utan er fina hjälp. Och framförallt vill jag ju tacka alla er fantastiska deltagare som har lämnat in alla dessa verk och delat med er så generöst av era uttryck och fantasier. Tack så hemskt mycket. Då så, härmed är 2013 års julsalong invigd. Välkomna! Väldigt många fina verk, faktiskt. Ja, det tycker jag också. Väldigt många fina. Jag är lite sugen själv, faktiskt. Ja, vi var, jag har ju tittat på föreställningen. Hon syftar alltså på Tyresö-revyn Under livet, som spelades i Tyresö under oktober i år. Ja, men det var det var jättebra. Ja, alltså. Jag var så orolig att hennes röst inte skulle orka med hela. Det. Nej, det var tre veckor innan premiären, så att jag var ju väldigt nervös. Men det var ingen som märkte. Precis innan genrepet där så satt den rösten. Helt otroligt. Mycket bra. Lite Marlin Ja, nu har jag alltså fångat Charlotte Gyllner här. Ja. Som är initiativtagare kanske till den här julsalongen? Ja, alltså när jag började jobba här 2002, då hade vi något som heter Amatörernas salong som låg i maj månad. Samtidigt så kände jag, upplevde jag att jag behövde ha någon tradition kring jul i konsthallen. För att julen är en så speciell period. Och tillsammans med att det faktum att Amatörernas salong i maj inte var så välbesökt. För kulturpubliken är inte så aktiva i maj. Då är man ute i sin trädgård eller åker ut till landet. Och sitter man ute och målar eller fotograferar. Då är man ute och målar, fotar och man skapar själv. Eller så är man i sin trädgård. Så att då tyckte jag, men då två flugor i en smäll. Vi tar en julsalong istället. Så får vi den här härliga traditionen varje jul. Och nu har vi gjort så då. Så det här nionde året. Nionde året till och med. Ja, att det har varit i många år, det har jag uppmärksammat. Ja, det blir bara populärare och populärare. Hur många konstnärer är det som utställer? Jag kallar dem för konstnärer. Ja. Det kan man väl göra idag? Det kan man göra. Idag är alla konstnärer som är här. Och i år var det 127 konstnärer som lämnade in. Och tillsammans lämnade de in 236 verk. De flesta lämnar in två var, men några har då valt att lämna in ett. Så därför så blir det inte så att det blev några dubbelt, refuserade. Liksom. Nej, vi har ingen jury eller sådär, utan alla får vara med. Och i mån av plats. Jag tänkte säga det, väggarna räckte till. Så att väggarna ska räcka till, och då har jag satt ett maxmått så att man får lämna in grejer som är max en gånger en meter. Och sen har ju folk lärt sig också att om man lämnar in ett par mindre grejer, men då får man med båda. Ja, så det är inte dumt. Så att nu har vi fått med alla inlämnade verk. Får vem som helst vara med? Kriterierna är att du ska vara Tyresöbo och över 16 år. För det har kommit många under åren som man vill lämna in sina barnbarns grejer och så här. Och då kände vi att nej, men det här är en salong för vuxna skapande. och då satte vi 16 år. Och då kommer nästa idé. Varför inte en salong för barnbarnen? Det har vi pratat om faktiskt. Jag har nämligen en som kan ställa upp. Ja. Jo, men det har funnits en sån idé också. Men vi har försökt tidigare med i andra sammanhang att samla in barns verk. Och det har visat sig vara lite svårt. Vi hade något år hade vi en pepparkakshustävling. Och då kom det knappt in någonting. Och vi har haft lite sådana här tävlingar och sånt. Så. Man kanske inte träffar rätt första gången. Nej, precis. Och sen är det här så populärt också. Så det skulle vara lite svårt att ta med det. Kostar det något att ställa ut sina verk här? Nej, det kostar ingenting. Men kan man få köpa något om man tycker något är... väldigt kul här. Ja, det mesta är till salu. Och sen är det några som är så kära i sina grejer så att då har vi skrivit privat ägo. Så det får man också. Det måste inte vara till salu alltså. Mm. Men de flesta har valt att ha det till salu. Och hur bär man sig åt då, om man vill köpa något? Kommer man hit och vill köpa någonting så får man titta vad det är för nummer på tavlan eller på verket. Och så får man titta i prislistan vem som har skapat det, vad konstnären heter. Och sen finns det en telefonlista. Så då letar man upp konstnären och ringer själv. Och så gör man upp sinsemellan där om lite betalning och leverans och så vidare. Mm. Ja, det låter väl bra. Ja. Brukar inte vara någon jätteförsäljning, ska jag säga. Men runt en 10 grejer per år brukar säljas. Ja. Men nu har vi redan sålt, tror jag, 3 bara idag. Så Aha. Det är ganska bra. Och klockan är bara halv ett. Och klockan är bara halv ett, ja. Och hur länge sitter utställningen uppe? Utställningen hänger uppe ända till 9 januari. Så det finns gott om tid där i mellandagar och så. Så kära lyssnare, har ni inte varit här och tittat så hinner ni än så länge. Ända till 9 januari är det öppet. Och det är bibliotekets öppethållande tider som gäller. Ja. Precis det jag skulle säga, precis. Det är enligt bibliotekets öppettider som konsthallen är öppet. Mm. Tack ska jag ha. Lycka till. Ja, tack du. Tack. Hej. Det är verkligen. Och här står Inga Lill Söderqvist och beundrar några färggranna kuddar. Fantastiskt. Är det målat på tyg eller vad är det? Vem har gjort det? Det kan du läsa i din lista. Mrs. Lee. Mrs. Lee. 200 är någonting. Här. Eller uggla. Textilkudde, det fattar jag också. Men jag vet inte om... Målat på tyg ser ut. Och titta här då, en lampa utav tidningspapper. De brukar... Nej, Lars Karlmo. Mycket kul. Här har vi Siv Levander med i konstföreningens styrelse. Ja, det är det. Det är mycket fint. Mycket fina saker. Ja, verkligen roligt att det finns så otroligt mycket kreativitet och styrelse. Det är fantastiskt. Har du sett de här silversmyckena? Jo, det har jag. Har du lappen så du kan se vem som har gjort dem? 186 och 187. Lisa Malmgren Åberg. Vattenvägar kallar hon dem. Vattenvägar. Lisa Malmgren Åberg. Fantastiskt vackert. Ja, det är de. Här finns det något som är väldigt likt Lars Jonsson. Det med måsarna, Lars Jonsson. Det är lite fåglar. Ja, det är ju sådana motiv man brukar göra. Ja. Och så lite Chagall-inspirerad kyrka där. Och Monet-inspirerad. Ja, just det. Ja, det finns mycket fint. Där har vi en bro till. Över en liten bäck. Ja, den där lilla fina, det är en partikollega till mig, Kerstin Berg, som har satt i förr tidigare. Hon har börjat måla och är riktigt duktig alltså. Ja, väldigt, väldigt fin är den. Precis, jag är med i örat att titta, den är så bra. Jag tänkte att det måste ju vara... Ja, just det. Ja, men det var ju... Har du fått sälja en grej redan? Ja, redan. Utställningen har öppen mindre än en halvtimme. Ja, alltså det är ju fantastiskt. Vad heter du? Birgitta Karlsson. Vad föreställer ditt verk? Vad sa du? Kemi? Ja, just det. Det är ju ett båtvrak och så är det det här gamla huset. Ja. Väldigt vackert. Är det en privatperson eller är det till någon institution? Ja, det är en privatperson. Ja. Vad kul. Jag bodde ju på Brevik någonstans och hade havsutsikt. Ja. Jag tar ett fönster ut från havet där. Mm. Så tyckte han det passar jättebra att ställa där. Fantastiskt. Det är ju sådär, va? Folk vet var det ska stå någonstans. Ja. Grattis! Tack ska du ha. Men ni har pratat... Ja, nu har vi pratat att den får ju hänga kvar. Den kunde ligga kvar och sen så hämtar vi i januari sen istället. Ja, är du som har köpt hennes keramik? Den här lilla båtfraket. Ja, fantastiskt. Ja, jättefint verkligen. Ja. Vad heter du? Gunilla Edenström. Jag är också med i en liten grupp här som vi målar. Fast den här gången så var jag inte lite bekväm med något av det jag hade gjort. Men förra året var jag med. Ja. Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Och det här var ett litet reportage från invigningen av Tyresö julsalong på biblioteket i Tyresö centrum. En av dem som var där är jag, Gunilla Grell Lundgren. Utställningen pågår till och med den 9 januari 2014.